Planet Rainbow tylko do 24 maja. Rezerwuj teraz. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy niedzielę, 20 dzień maja. Minęła 17. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Premier w Trójmieście mówił o fuzji koncernów paliwowych i o powrocie dowództwa marynarki do Gdyni. Ukraina zamyka swoje przedstawicielstwo przy Wspólnocie Niepodległych Państw. Wicemistrz świata, wielokrotny mistrz Polski, utytułowany szczypiornista Karol Bielecki kończy karierę sportową. Dowództwo marynarki wojennej wróci do Gdyni od początku przyszłego roku, zapowiadała w Gdańsku premier. Odwrócimy decyzję poprzedników, którzy przenieśli dowództwo do Warszawy, podkreśla Mateusz Morawiecki. Trójmiasto jest jednym z 36 miejsc, które odwiedzają dziś politycy PiSu w ramach cyklu Polska jest jedna. W Gdańsku premier mówił też, że połączenie Orlenu i Lotosu będzie wiązać się z większymi zyskami dla państwa. Przekonywał, że fuzja koncernów nie odbije się negatywnie na pracownikach. Jest absolutnie nieprawdą, że na skutek takiego połączenia Gdańsk i okolice stracą jakiekolwiek miejsca pracy. Nie będzie utraty żadnych miejsc pracy. To połączenie ma zwiększyć zdolność do ekspansji. Pod koniec lutego zarząd PKN Orlen poinformował o podpisaniu listu intencyjnego pomiędzy spółką i Skarbem Państwa w sprawie przejęcia kontroli nad grupą Lotos. Do końca tego bądź na początku przyszłego roku Orlen ma złożyć do Komisji Europejskiej wniosek dotyczący fuzji. Na katowickim rynku zebrało się kilkudziesięciu członków i sympatyków Młodzieży Wszechpolskiej, Obozu Narodowo-Radykalnego i Ruchu Narodowego. Wolność słowa dla nacjonalistów napisali na jednym z transparentów. Manifestacja, jak deklarują jej organizatorzy, jest wyrazem sprzeciwu wobec decyzji prezydenta Katowic Marcina Krupy, który 6 maja rozwiązał inną demonstrację środowisk narodowych, Marsz Powstańców Śląskich, zablokowaną wówczas przez grupę antyfaszystów. Interweniowała policja, zatrzymując część manifestantów. Krupa nie zgodził się też na zorganizowanie dzisiejszej manifestacji, tłumacząc to m.in. swoim sprzeciwem wobec faszyzmu i nacjonalizmu. Jednak w piątek katowicki sąd zmienił decyzję prezydenta miasta. Władze Katowic odwołały się do sądu apelacyjnego, który jednak z racji weekendu nie rozpatrzył dotąd odwołania. Tym samym obowiązuje decyzja sądu okręgowego. Jeden z najbardziej utytułowanych polskich szczypiornistów, Karol Bielecki, żegna się z piłką. Zawodnik PGE Vive Kielce poinformował, że po tym sezonie zakończy sportową karierę. 36-letni sportowiec tłumaczy, że nie jest już w stanie dać swojemu zespołowi tyle, co wcześniej. Z PGE Vive Kielce triumfował w Lidze Mistrzów, 5 razy zdobył Mistrzostwo Polski i 4 razy Puchar Polski. W latach 2002-2017 Karol Bielecki występował w reprezentacji Polski, z którą wywalczył 3 medale Mistrzostw Świata i zajął 4. miejsce na Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro. Był też królem strzelców igrzysk w Brazylii. A więcej informacji sportowych już za kilka chwil w programie Trzecia Strona Medalu. Ukraina zamyka swoje przedstawicielstwo przy Wspólnocie Niepodległych Państw, poinformował o tym prezydent Petro Poroszenko. Ukraina była jednym z założycieli organizacji byłych republik radzieckich, powołanej po rozpadzie Związku Radzieckiego. Petro Poroszenko podpisał specjalny dekret o rezygnacji z przedstawicielstwa Ukrainy w WNP. Ukraiński prezydent tłumaczył, że jego kraj traktował Wspólnotę Niepodległych Państw jako instrument cywilizowanego rozstania się z imperium. Niestety, jak podkreślił, te plany się nie powiodły z winy Rosji. Moskwa chciała zmienić współpracę na odnowione imperium, w którym wszyscy, jak w starym sowieckim zegarku, nastawialiby czas według zegara na Kremlu. Ukraina razem z Białorusią i Rosją była w 1991 roku sygnatariuszką aktu powołania Wspólnoty Niepodległych Państw, jednak nie podpisała statutu wspólnoty. Współpraca Ukrainy z WNP została ograniczona po agresji Rosji w 2014 roku. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Noc pogodna i bez deszczu, najchłodniej na Suwalszczyźnie 4 stopnie, najcieplej 9 na Dolnym Śląsku. Jutro sporo słońca nad większością Polski, chmurzyć może się na północnym wschodzie i tam niewielkie przelotne opady deszczu. Na Podlasiu możliwe burze, słaby deszcz także na Podhalu. Termometry pokażą od 18 do 22 stopni. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując 55-calowy telewizor Smart TV marki LG, oszczędzisz 500 zł, płacąc tylko 3499 zł. A kupując laptop Kiano Slim Note z 15-calowym ekranem Full HD, zapłacisz tylko 999 zł. A dodatkowo aż do 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 24 stycznia wynosi 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja ważna do 23 maja. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. MediaMarkt, precz z nudą. Wiesz, co jest najpiękniejsze? w podróżowaniu pociągiem? Że możesz robić to, na co masz ochotę? To, że dzieci nigdy się nie nudzą. A wczoraj mówiłeś, że najpiękniejsze jest to, że nie stoją się w korkach. Zmieniam zdanie. Dzisiaj uważam, że najciekawsze są rozmowy z moim synem. I pomyślisz, że to dzieciom, zawsze to się brak konsekwencji. Za to konsekwentnie wybieram pociąg. Tak to już jest z pociągami, że każdy znajdzie w nich coś dla siebie. Sprawdź nasze oferty i kup bilet na intercity.pl. PKP Intercity. Tysiące powodów do podróżowania. Proszę Państwa, z dekretu Napoleona! Płać kartą Visa w Carrefour i leć na mecz Polska-Japonia na Mistrzostwach Świata FIFA 2018! Trwa loteria Carrefour i Visa, oficjalnego partnera Mistrzostw Świata FIFA. Trybuny zapełniają się kolejnymi zwycięzcami. Rób zakupy w hiper i supermarketach Carrefour lub na Carrefour.pl do 25 maja i sprawdzaj co sobotę, czy to Ty wygrywasz jeden z 52-osobowych wyjazdów! Regulamin loterii. Leć na mecz Mistrzostw Świata FIFA 2018 na loteria-carrefour.pl. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Co oglądasz, Barbara? No właśnie nie wiem, bo nic nie widzę. Za mały ten telewizor. Mamy, misiu, większy trzeba kupić. Trzeba kupić. Przywieźć, wnieść, dziury wywiercić, powiesić, podłączyć, skonfigurować. Nie, Barbara, nie mam do tego głowy. Nie musisz, bo w Media Expert Twój nowy telewizor przywieziemy, wniesiemy, zainstalujemy i skonfigurujemy funkcje Smart i Wi-Fi. Kocham Cię, mamo. Twoje serce bije dla najbliższych, dlatego warto je wspierać. Podaruj mu nowość. Gold Omega 3 D+. Suplement diety Gold Omega 3 D+. To najwyższa ilość kwasów omega-3 w połączeniu z witaminami D3 i K2. Składniki Gold Omega 3 D+ wspierają serce, uczestniczą w utrzymaniu zdrowych kości oraz pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Gold Omega 3 D+. Strażnik serca, kości i odporności. Znaleźć odjazdowy prezent dla dziecka? Teraz możesz! W T-Mobile super zestaw w ofercie Mix. Smartfon Motorola Moto E4 Plus z modną deskorolką już za złotówkę. Wpadnij do sklepów i na T-Mobile.pl po super prezent i najszybszy internet mobilny w Polsce. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po 17. Trzecia strona medalu. Niedziela, 17, tak musi być. Trzecia strona medalu. Dobry wieczór, dzień dobry, witamy. Krzysztof Uniewski. I Tomasz Gorazdowski. Zapraszamy na 120 minut ze sportem. Mam nadzieję w najlepszym wykonaniu. Najlepszy sport. Sport broni się sam. W związku z tym spróbujemy dociągnąć razem do godziny 19. Takie popołudnie, taki wieczór, to rozumiem, dzieje się i dziać się będzie. Legia czy Jagiellonia? Więcej punktów ma Legia i wszystko w swoich nogach, ale gra w Poznaniu z Lechem, który tytułu nie zamierza jej dać. A Jagiellonia musi wygrać i liczyć na zwycięstwo Lecha. I wygra, mówi Taras Romańczuk. Będziemy iść na maksa, żeby wygrać ten mecz. Będzie święto w niedzielę, cały stadion. Relacje z pierwszej połowy tych meczów u nas z audycji, bo przecież pierwsze połowy są najważniejsze, prawda? Oczywiście. Po 270 dniach samotnej żeglugi Szymon Kuczyński samotnie opłynął ziemię, zamykając okołoziemską pętlę, finiszując w Plymouth. Piękny wyczyn na maleńkim jachcie. Nawet chleb miałem na jachcie i to świeży, bo miałem Prodish i sobie piekłem. Bo okazało się, że to jest bardzo dobre, świetnie działa ten Prodish i naprawdę mogłem sobie radowca co drugi dzień zrobić. Na trochę więcej niż 6-metrowym jachcie ciekawostek związanych z rejsem jest więcej. Proszę zostać z nami. Okazuje się, że trener Lechii Piotr Stokowiec też ma coś wspólnego z rejsem. Nie tym. On na szczęście płynął, nie dryfował. Ciężkie 2,5 miesiąca, zakończone happy endem, ale nawiązując do rejsu, to katastrofa była blisko. Mają Państwo w perspektywie przeprowadzkę? Nie ma co dzwonić po ekipę transportową. Wystarczy po Mateusza Kieliszkowskiego. Był to załadunek 5 elementów, czyli na przykład kowadło o wadze 120 kg, kotwica o wadze 110 kg, beczka 120, worek 150 i ogromny sejf, bardzo nieporęczny, 130 kg. Tylko no. Ciężarówkę do tego trzeba. No sejf bywa nieporęczny. Chociaż z kowadłem sobie poradził, trzeba było nieść. Rozmowa z naszym strongmanem, właśnie wicemistrzem świata sejf, w pierwszej godzinie. Sejf też tachał. A zaczniemy od czegoś zupełnie innego. Nie chcę go obrazić, ale jest szalony. Jest szalony, ale tak bardzo pozytywnie i to widać, to od niego bije. Wszystkiego od razu nie zdradzimy, ale to świetna chwila, by ogłosić pierwszy mini konkurs. Kto to mówi i o kim mówi? Kto to mówi i o kim mówi? A zatem jeszcze raz. Nie chcę go obrazić, ale jest szalony. Jest szalony, ale tak bardzo pozytywnie i to widać, to od niego bije. Czekamy najbliższe 5 minut na odpowiedzi. Kto pierwszy, ten lepszy. Do wzięcia książka Panteon Polskiego Sportu. 22 i 7 trójek. 22 i 7 trójek. Trzeba zadzwonić, powiedzieć Elżbiecie, kto tam mówi i o kim mówi. To tak na początek. A teraz o tym, co w świecie. Proste to chyba dosyć. Tak mi się wydaje. Przypominamy, że dziś po zamie piłkarskiego mistrza Polski Legia do obrony tytułu potrzebuje punktów w meczu z Lechem w Poznaniu. Szyki legionistom może pokrzyżować tylko Jagiellonia. Musi jednak liczyć na porażkę Legia, sama pokonać Wisłę Płock. Poza tym Górnik w Zabrzu stoczy z Wisłą Kraków bezpośrednio średni pojedynek o ostatnie wolne miejsce w europejskich pucharach, a Korona zagra z Zagłębiem o pietruszkę. Bez niespodzianek w składzie finału Superligi Szczypiornistów. Wczoraj awans wywalczyła Wisła Płock, dziś Wiwe Kielce po drugiej wygranej z Azotami Puławy. Wygranej skromnej 35-34, za to w pierwszym wyjazdowym meczu Wiwe wygrało 10 bramkami. Finał z Płockiem będzie ostatni w karierze Karola Bieleckiego. Znakomity szczypiornista uznał, że nie jest w stanie dać swojemu zespołowi tyle, co wcześniej i kończy karierę. Lina Świtolina dopiero wdrapuje się na szczyty swoich możliwości. Właśnie wygrała tenisowy turniej w Rzymie. Pokonała w finale 6-0 i 6-4 Rumunkę Simona Halep. Domyślam się, trwa finał w rywalizacji panów. Hiszpan Rafael Nadal gra z Niemcem Aleksandrem Zwieriewem. Pierwszy set łatwo do jednego dla Nadala. W drugim zobaczymy. W drugim już zerkamy. 3-0 prowadzi Zwieriew w gemach. Teraz dobre wiadomości z południa Japonii. Justyna Święty i Paweł Fajtek wygrali swoje konkurencje na meetingu lekkoatletycznym w Osace. Święty przebiegła 400 metrów 51 sekund i 5 setnych. Fajdek zamachnął się młotem na odległość 78 metrów i 51 centymetrów. Gorsze informacje mamy dla kibiców talentu Joanny Jóźwik. Piąta zawodniczka Igrzysk w Rio w biegu na 800 metrów w tym sezonie już nie wystartuje. Powodem przeciągająca się kontuzja biodra. Thierry Neuville chyba w pełni sił, skoro wygrał rajd Portugalii szóstą rundę rajdowych samochodowych mistrzostw świata. Belg wyprzedził Brytyjczyka Elfina Evansa i Fina Temu Suninena. Dziewiąte miejsce w stawce najlepszych wywalczył Łukasz Pieniążek, który był także drugi w klasyfikacji WRC2. Spróbujemy z Łukaszem się połączyć na żywo na metę w Portugalii. Jakub Brzeziński zwyciężył z kolei w rajdzie dolnośląskim. To druga runda mistrzostw Polski. Brzeziński w klasyfikacji generalnej pokonał Grzegorza Grzyba o 0,3 sekundy. Naprawdę. Trzecie miejsce wywalczył Tomasz Kasperczyk. Lider mistrzostw świata, obrońca tytułu Hiszpan Marc Marquez wygrał na torze w Le Mans wyścig w motocyklowej klasie MotoGP o Grand Prix Francji. Drugie miejsce zajął Włoch Danilo Perucci. Trzeci był jego rodak Valentino Rossi. Przypominam o naszym minikonkursie 22 7 trójek, a generalnie do 19 zapraszamy, by Państwo się z nami kontaktowali w każdej sportowej sprawie. 22 i 7 trójek, a także SMS-y słali. 71 335. 15 minut po godzinie 19, tu trzecia strona medalu. Konkurs po której powiedziałem? Po 19, dobrze, po 17. 15 po 17, poprawiam się. Konkurs już przez chwilę nieaktualny, mówiłeś, że to proste, ale no, tak okazało, mi się wydawało. Okazało się, że nie takie proste, nie było poprawnej odpowiedzi, książka przechodzi do innego konkursu, a my teraz zajmiemy się siatkówką, bo to będzie ciekawy sezon dla siatkarzy. Liga Narodów po raz pierwszy, dalekie podróże i przenosiny z kontynentu na kontynent, zmiana pokoleniowa w reprezentacji, no i Mistrzostwa Świata. Wczoraj siatkarze zagrali pod kierunkiem nowego trenera, Vitala Heinena, pierwszy raz, no i przegrali z Kanadą 1-3. Trzymiesięczną przerwę od reprezentacji zrobił sobie mistrz świata Karol Kłos, od niedawna mistrz Polski z PGS Krąbełchatów. Czego można spodziewać się w tym sezonie? Spytałem naszego reprezentacyjnego środkowego. Miałem okazję rozmawiać z trenerem twarzą w twarz. Wcześniej gdzieś tam tylko widzieliśmy się na meczach i to po przeciwnej stronie siatki. Zrobił na mnie naprawdę pozytywne wrażenie i wydaje się być człowiekiem, który wie, o co chodzi w siatkówce i będzie dążył do tego właśnie, żeby reprezentacja to była jeden twór, jedna drużyna i żeby szła w jednym kierunku. Umiejętności chłopaki mają ogromne, ale myślę, że to będzie najważniejsze w tym, żeby czy w tych trudnych momentach, czy w tych dobrych momentach, żeby trzymać się cały czas i iść w jedną, w dobrą stronę. Jest niesamowitym, nie wiem jak to ująć, bo nie chcę go obrazić, ale jest szalony. Jest szalony, ale tak bardzo pozytywnie. I to widać, to od niego bije. Wie, o co chodzi w siatkówce. Nastroi ten zespół bardzo dobrze. Bardziej potrzebny, myślisz, w tej sytuacji jest ktoś taki jak Stefan, trener kolega, czy bardziej taki jak, powiedzmy, Alekna, trener zamordysta? To jest dobry wybór i Polski Związek, mając w dyspozycji innych trenerów, ja myślę, że wybrał chyba, wybrał najlepiej i ja jestem ciekaw, jaki plan, bo na pewno myślę, że nie jeden ma trener Heinen. Z tego, co mi wiadomo, to nie wszystkich wykorzysta na początek w Lidze Narodów, o której pewnie zaraz będziemy rozmawiać. Myślę, że to jest dobra droga, bo najważniejszy turniej to nie jest Liga Narodów, a to są Mistrzostwa Świata, które są później. I ja mam nadzieję, że w najlepszych, z najlepszą formą wybierze na Mistrzostwa Świata i to zaskoczy, tak jak to zaskoczyło 4 lata temu. Kibice muszą się przyzwyczaić do innej drużyny. Już coraz więcej tych mistrzów świata sprzed 4 lat w drużynie nie ma. Ty jesteś najlepszym przykładem. Odeszli ci najwięksi bohaterowie, czy ci, którzy przychodzą, są wystarczająco dobrzy, żeby spełnić nadzieję kibiców, no bo przyzwyczailiście kibiców do wygrywania. Ci mistrzowie świata też kiedyś byli młodzi, kiedyś też wchodzili do reprezentacji, więc ja myślę, że to jest dobry czas dla tych chłopaków, bo ci, którzy są w reprezentacji, wyróżniali się w swoich drużynach klubowych i myślę, że każdy zasłużył na to, żeby być w tej reprezentacji. Teraz jest kolejny test dla nich i kolejny kroczek, który muszą zrobić, żeby na stałe zagościć w tej reprezentacji i żeby pokazać, że naprawdę są najlepsi z najlepszych. Liga Narodów przed nami. Wiesz zapewne więcej niż dni. Dużo podróży. Trener nie będzie wykorzystywał wszystkich i tych teoretycznie najważniejszych, tych z największym doświadczeniem, tylko ci młodzi też będą zdobywać w tej Lidze Narodów doświadczenie i myślę, że to jest bardzo dobry kierunek. Nie zamęczyć przed Mistrzostwami Świata, bo każdy z tych chłopaków ma już morderczy sezon ligowy, a niektórzy jeszcze wcześniej reprezentacyjne, więc myślę, że trochę wytchnienia niektórym się przyda. No i potem płynnie przechodzimy do najważniejszej imprezy sezonu, Mistrzostwa Świata w Bułgarii i we Włoszech. Już sam wyjazd na Mistrzostwa jako broniący tytułu mistrz stawia pewnego rodzaju wymagania. Wymagania, ale myślę, że to jest przede wszystkim ogromna radość. Ja pamiętam, jak dowiedziałem się, że będę na Mistrzostwach Świata. Nie zakładałem, że będę grał cały turniej i że wygramy Mistrzostwo Świata, a ogromną radością było to, że będę mógł zagrać na Stadionie Narodowym, bo ten mecz myślę, że przeszedł do historii i każdy go miło wspomina. Ci, którzy byli, a było bardzo dużo ludzi, było bardzo dużo moich znajomych. Ja się bardzo cieszyłem. Trzeba tak do tego podejść. Ja jestem ciekaw, jak ten skład będzie wyglądał, na kogo postawi ten trener, kto wytrzyma, kto będzie w dobrej formie, kto będzie zdrowy też. Jest to ogromny turniej, ogromne wyzwanie, ale myślę, że dla tych młodych chłopaków, bo na pewno kilku się tam młodych znajdzie, fantastyczna przygoda. Ja bym chciał, żeby oni tak do tego podchodzili, jak ja podchodziłem 4 lata temu. Czyli słyszę optymizm w twoim głosie, choć niektórzy twierdzą, że to jest taki moment, po którym już raczej będzie ta linia opadać niż się wznosić. Ja się staram być zawsze optymistą, jak tylko można. Myślę, że 4 lata temu też niewielu w nas wierzyło i niewielu wierzyło w to, że trener, który przed chwilą był zawodnikiem, zbuduje drużynę, która tak naprawdę do samego końca, do tego turnieju nie grała jakoś fantastycznie, a jak tylko zaczął się pierwszy gwizdek na pierwszym meczu, to wszyscy się zaczęli uzupełniać i grali jak z nut i szli w jednym kierunku. Więc ja trzymam kciuki i wierzę w to, że będzie dobrze. A Karol Kłos wie, co mówi. Na siatkówce zna się jak mało kto. Za moment rozgrywki Ligi Narodów w Katowice, Kraków. Będziemy trzymać oczywiście rękę na pulsie i sporo o siatkówce teraz będzie. Przypomnę, 22 i 7 trójek. Proszę do nas dzwonić w każdej, nie tylko piłkarskiej, siatkarskiej sprawie. Można również pisać 71 335. Piłkarskich wiadomości z poziomu drugoligowego. Łódzki Klub Sportowy po ponad 5 latach tułaczki w niższych klasach rozgrywek awansował na przedsionek ekstraklasy, pokonując Siarkę Tarnobrzeg 4-2. Pozdrawiam całą piłkarską Łódź. My też pozdrawiamy całą piłkarską Łódź. Gratulujemy piłkarzom i kibicom ŁKS-u. Rzeczywiście ta tułaczka zakończyła się sukcesem. No jeszcze jeden poziom do pełnego sukcesu, czyli do powrotu na pułap ekstraklasy. 10 godzin treningu w ten weekend i teraz startuje panowie z wami na szkolenie do spały. Mega pozdrowienia napisał do nas Marcin Konieczny, mistrz świata w Ironmanie, czyli w triatlonie. Pozdrawiamy ciebie, Marcin, a teraz... A teraz jeszcze tak. Informacja z ostatniej chwili, bo trzymamy rękę na pulsie. Brytyjczyk Simon Yates wygrał 15 etap Giro Italia, umocnił się na pozycji lidera. 41 sekund uzyskał na mecie nad malutką grupą, no i oczywiście prowadzi o ponad dwie minuty wyprzedza Toma Dumoulina. To teraz będziemy troszeczkę się kołysać. W czwartek u wybrzeży Plymouth samotniczy rejs dookoła świata na jachcie Atlantic Puffin zakończył Szymon Kuczyński. Jako pierwszy dokonał tego na tak małej jednostce, niespełna 6,5-metrowej, i jest trzecim Polakiem, który z powodzeniem żeglował wokół globu non-stop. Rozmawiałem z naszym żeglarzem niedługo po tym, jak postawił stopę na suchym lądzie. Zdążył już ze znajomymi rozpalić grilla, więc zapytałem, co jadał podczas rejsu. Samo, tak naprawdę, poza tym, że to niekoniecznie są świeże rzeczy, tylko raczej konserwowe, ale obiad jak najbardziej może się składać z ryby, mięsa czy czegokolwiek tam, ziemniaków, kaszy, surówki, także no, z takimi rzeczami nie mam problemów. Nawet chleb miałem na jachcie i to świeże, bo miałem Prodish i sobie piekłem. Prodish dostałem w prezencie tuż przed rejsem, jeszcze zdążyłem kupić właśnie takie mieszanki różne chlebowe, nie zdążyłem przetestować tego, więc kupiłem za mało oliwy, za mało masła, różnych takich rzeczy, bo okazało się, że to jest bardzo dobre, świetnie działa ten Prodish i naprawdę mogłem sobie radowca co drugi dzień zrobić, czy jakiś inny wieczywo. No to zarady z pana gość. Niech pan mi powie, jak to się wszystko upchnęło, bo pan przepłynął świat dookoła bez zawinienia do portu na najmniejszej łódce świata. No tak, to w sumie trzeba zachować pewną dozę rozsądku, jeżeli chodzi o zawieranie różnych zapasów. Oczywiście priorytet ma jedzenie i woda. Plus rzeczy, że tak powiem, takie techniczne, no bo trzeba sobie też samodzielnie radzić z ewentualnymi naprawami i tak dalej. Dopiero później są różne przyjemności. A prawda jest taka, że no, współczesne zdobycze cywilizacyjne, techniczne nam pomagają, bo nie trzeba zabierać ze sobą 100 książek, tylko wystarczy wziąć czytnik. Najlepiej dwa na wszelki wypadek. I tego typu rzeczy. Nagle okazuje się, że tego miejsca już jest troszkę więcej. To, co kiedyś było możliwe na jachcie 9-10-metrowym, teraz jest możliwe na jachcie 6-7-metrowym. Tak sobie myślę, że jak się płynie 9 miesięcy dookoła świata, małą łajbą, no to tych przygód jest sporo i takich pewnie nie do końca bezpiecznych. Na przykład to, co się działo w okolicach przylądka Horn. Tam były dwie gleby, no w tym druga zakończyła się uszkodzeniem profilu masztowego. Było pewnym stresem, bo przede wszystkim nie byłem pewny, czy uda mi się na początku utrzymać maszt, a po drugie, jak bardzo później będę mógł go obciążać i jakie żaglowanie na nim nieść, ale koniec końców okazało się, że można dalej płynąć skutecznie w miarę. choć no, sama naprawa pochłonęła trochę czasu ze względu na to, że no, do samej naprawy potrzebowałem mieć w miarę spokojne warunki, no bo uszkodzenie było na takiej dosyć głupiej wysokości, około 2 metrów, czyli trzeba pracować stojąc na palcach na bujającej się jachcie, pracując koniuszkami palców, nie widząc, co się robi. I to była najbardziej nieprzyjemna część rejsu. To musi być super frajda, gdy się jest trzecim Polakiem, który samotnie, bez zatrzymywania się opłynął świat, prawda? No w sumie tak, choć jakoś się na tym nie zastanawiałem, czy tam jestem pierwszy, drugi czy trzeci akurat, no, bo to nie o to chodziło. Jest to fajna osobista i tyle po prostu. Lubię żeglować. Dwa, było to jakieś takie sprawdzenie siebie, takie stricte żeglarskie, przygotowanie jachtu siebie, prowadzenie jachtu, więc z tego jest duża satysfakcja. Tak naprawdę ja się bardzo dobrze bawiłem. I podobno pan się świetnie czuje, bo ci, którzy tam pana widzieli, jak pan zszedł na ląd, to mówią, że wygląda pan tak, jakby nie upłynął świata dookoła, tylko był na rejsie na Mazurach. Tak, chyba się powinno tylko podchodzić, tak, to robimy to dla przyjemności. Człowiek oczywiście jest w jakiś tam sposób zmęczony różnymi rzeczami, choćby brakiem ruchu, czy brakiem możliwości pójścia do sklepu, kupienia sobie czegoś, na co się ma ochotę po prostu w tym momencie, bo tego po prostu nie ma i już. A za czym pan najbardziej tęskni podczas tego rejsu? Na co pan miał ochotę, a czego nie było pod ręką? Od miesiąca chodziła za mną bagietka z masłem. Po prostu. Jak już ten ląd się zaczął zbliżać i padły pytania, a coś ci przywieźć do Anglii i tak dalej, że ja tak, nie wiem, ja tą bagietkę z masłem bym wziął. A niech pan mi powie, ile pan książek przeczytał na czytniku? To 43. Tym razem prowadziłem bardzo dokładne statystyki, bo w poprzednim rejsie były takie pytania, ile tego było i okazało się, że muszę przeliczać w czytniku te wszystkie książki. To teraz już na bieżąco w każdym podsumowaniu tygodnia było, jakie książki przeczytałem. Więc było i dokładnie 143. Chyba jednej jeszcze nie skończyłem, właśnie Marek Chłasko. W tej chwili jeszcze leży na tapecie. No mimo apelu panów redaktorów, żeby nie tylko w sprawach piłkarskich dzwonić, to trudno dzisiaj nie dzwonić w sprawie piłkarskiej. I takie słowo komentarza, bo moim zdaniem no, czerwona kartka na koniec sezonu dla działaczy Lecha Poznań za decyzję o tym, że nawet gdyby się zdarzyło, że Legia zdobędzie mistrzostwo na ich stadionie, nie zgadzają się na wręczenie pucharu na stadionie Lecha, panowie z Poznania no nie znają zasad fair play, no to nie powinni dostać licencji na grę w Ekstraklasie. No ale z drugiej strony Legia się zgodziła, wszyscy są na razie zadowoleni, a jeżeli Lech wygra, a Jagiellonia też wygra, to trofeum będzie wręczane w Białymstoku. Swoją drogą to dziwię się, moje apele to jedna, przecież piłka dzisiaj rządzi, w związku z tym żadnych telefonów z Białegostoku, żadnych telefonów z Poznania, żadnych telefonów z Warszawy? 71, przepraszam. 335. To SMS-y i 22 i 7 trójek, sprawa piłkarska jest na topie. A teraz będzie o silnych mężczyznach. Minęło już ładnych kilka lat, od kiedy zawody strongmanów cieszyły się w Polsce ogromną popularnością. Mariusz Pudzianowski wspiął się na szczyt, a widowiskowe zmagania najsilniejszych ludzi świata rozpalały bywalców siłowni, nie tylko siłowni. Teraz Pudzian walczy w oktagonie, ale ma godnego następcę. Na Filipinach Mateusz Kieliszkowski zdobył tytuł wicemistrza świata. Rozmawiał z nim Michał Olszański. Tuż po powrocie z Filipin, z mistrzostw świata strongmanów, Mateusz Kieliszkowski, który wrócił z absolutnie rewelacyjnym rezultatem, zostałeś wicemistrzem świata. Spodziewałeś się właśnie takiego rezultatu podczas rywalizacji na Filipinach? W ogóle się nie spodziewałem, ponieważ myślałem o czwartym, piątym miejscu. Rok temu zakończyłem te zmagania na szóstym, więc myślałem chociaż o jedną pozycję skoczyć na górę, maksymalnie dwie, ale że na drugie miejsce to naprawdę była wielka niespodzianka. Zwłaszcza, że w stawce byłeś jednym z najmłodszych i najlżejszych. Tak, ten, który wygrał, miał 190 kg wagi, był 5 lat starszy. Następny, który był za mną, miał około 200 kg już i miał 36 lat. To naprawdę ogromne doświadczenie. Powiedz kilka słów o tych zawodach. Jakie były konkurencje? Jaka była dynamika twojego wspinania się na podium? Ogólnie zawody dzieliły się na eliminacje oraz finał. W eliminacjach wystąpiło 30 zawodników. Podzielono to na 5 grup, po 6 zawodników w grupie. Z każdej grupy wychodziło dwóch najlepszych. Mieliśmy między sobą zawody, bo były to punktowane zawody normalnie i dwóch najlepszych wchodziło do finału, czyli najlepsza dziesiątka walczyła o miano najsilniejszego człowieka świata. I jak ten finał wyglądał? W finale było 6 konkurencji. Opisz te konkurencje, bo nie wszyscy wiedzą, na czym polega taka rywalizacja. Pierwsza konkurencja był to spacer farmera, taka jakby rama złączona, walizki, ale złączone do kupy. To miało ciężar 375 kg tak naprawdę. 15 metrów w jedną stronę, 15 w drugą stronę. Kto ukończył w najlepszym czasie, wygrywał. Druga konkurencja było to wyciskanie ciężaru maksymalnego na barki. Kto najwięcej jest w stanie włożyć, nieważne jak, na brzuch, czy od razu rzucić jak ciężarowiec na siebie i wycisnąć to nad głowę, zablokować łokcie. Skończyłem na ciężarze 200 kg, dał mi to drugi rezultat. Kolejna konkurencja był martwy ciąg na samochodzie, czyli staliśmy jakby tyłem do samochodu, platforma była do nas przodem, ciągnęliśmy to do góry 380 kg na ilość powtórzeń, więc bardzo, bardzo ciężka konkurencja. W tych warunkach, gdzie tam na przykład 40 stopni, bo non-stop, ogromna wilgotność, koszulkę ubieraliśmy dosłownie na minutę i była cała mokra do ściągnięcia, więc naprawdę wyniki siłowe były o wiele, wiele niższe niż po prostu u nas. Drugi dzień to była konkurencja przeciąganie autobusu 20 ton na czas, który zawodnik ukończył to szybciej i wygrywa. Udało mi się to wygrać. Jestem najlżejszy, ale udało mi się. Druga konkurencja były kule, czyli kto najszybciej włoży 5 kul na podesty. I konkurencja ostatnia, finałowa, ja kiedy już wiedziałeś, że jesteś blisko podium. Przypominasz sobie, co to było? Był to załadunek 5 elementów, czyli na przykład była jedno kowadło o wadze 120 kg, trzeba było z nim przebiec, położyć to na podest. Kotwica o wadze 110 kg, beczka 120, worek 150 i ogromny sejf, bardzo nieporęczny, 130 kg, lecz bardzo, bardzo ciężko było to położyć. Miałem tam drugi rezultat. Wygrałem dwie konkurencje, w dwóch byłem drugi, w martwym ciągu to jest moja najsłabsza konkurencja. Wiem, że gdy ją poprawię, będę mistrzem świata, to jest pewne, bo ponieważ tracę zawsze na tym punkty, dostałem tylko 2,5 z 10 punktów, więc to jest bardzo mało. Straciłem mnóstwo punktów, gdzie na reszcie konkurencji musiałem to wszystko odrobić. I kule po prostu wychodziłem, wiedziałem, jak muszę zrobić. Kule były ostatnie akurat. I wiedziałem, ile muszę zrobić, żeby utrzymać drugie miejsce. Fantastyczny sukces, gratulacje, przed tobą wspaniała kariera, bo masz dopiero 24 lata. Powiedz na koniec, skąd się wziąłeś? Jaki był początek twojej kariery? Początek był tak typowo amatorski. Zacząłem tak naprawdę bez żadnej wiedzy, wszystko zgapiałem, tak jakby widziałem od kolegów to, jak to podnosi i sam uczyłem się na sobie tak naprawdę. Sam musiałem ten sprzęt załatwić, to nie jest sprzęt typowo z zwykłej siłowni. Wszystko trzeba naprawdę wymyślić, jak to ma wyglądać, odzwierciedlić na zawodach. I wychowywałeś się po prostu na małej wsi? Tak, jestem ze wsi. Skąd? Miejscowość Chlebów, gmina Maszewo, Lubuskie. Pozdrawiamy zatem wszystkich twoich kumpli, z którymi zaczynałeś, i przed tobą ważne zawody w Johannesburgu. Tak, w Johannesburgu oraz również w Polsce wystartuję jako jedyny raz na Mistrzostwach Polski 28 lipca na stadionie letnim w Gdańsku. Zapraszamy wszystkich, którzy uwielbiają tego typu zawody. Wielki człowiek, wspaniały sportowiec, strongman Mateusz Kieliszkowski. Twoje marzenia sportowe? Tytuł Mistrza Świata na pewno i tytuł Arnold Classic, to jest pewne. Bardzo ciężka konkurencja, mówił pan Mateusz, wicemistrz świata strongmanów. Bardzo ciężka konkurencja, świetnie to opisał, bardzo plastycznie. Rozpalił państwa? No to fire! I'm driving in my car, I turn on the radio. I'm pulling you close, you just say no. Just say you don't like it, but girl I know you're a liar. 'Cause when we kiss, I'm fire. Late at night, I'm taking you home. I say I wanna stay, you say you wanna be alone. You say you don't love me, but you can't hide your desire. When we kiss, I'm fine. You gotta hold on me right from the start. A grip so tight I couldn't tear it apart. Nerves all jumping, acting like a fool. Your kisses they burn, but your heart stays cool. Romeo and Juliet, Samson and Delilah. You can't bear the love they couldn't deny. Your words say split, but your words say a lie. When we kiss, I'm fire, fire. W naszym studiu zameldował się Kuba Przygoński. Dzień dobry, Kuba. Dzień dobry, witam. Nie wiem, od czego zacząć, bo tematów nam się narobiło sporo, ale może od tego, że jesteś chyba w gazie, tak mówią w świecie rajdowo-wyścigowym. Wygrałeś dwa rajdy Pucharu Świata Cross Country, niedawno stosunkowo rajd Kataru. No i wszystko idzie dobrze. Jest szybko, wszystko idzie bardzo dobrze, tak, to zwycięstwo w Katarze, no, było, no, takim, no, jednym z większych w tej chwili sukcesów, bo wygraliśmy, no, rajd Kataru, długi rajd, bo to był 1390 km. Pustynny, przez 5 dni ścigaliśmy się, więc, no, bardzo się z tego cieszę. No, to też bardzo nam w tej chwili pomaga w klasyfikacji Pucharu Świata, bo w tej chwili prowadzimy w Pucharze Świata, no jest, można powiedzieć, prawie połowa sezonu, więc to jest też taki dobry prognostyk na przyszłość, no, że teraz trzeba naprawdę jechać do końca wszystko szybko i ten Puchar Świata, no, przywieźć do Polski. O, przywieźć właśnie, bo chciałem powiedzieć, że zapowiadałeś, że w tym roku startujesz po to, żeby ten Puchar Świata zdobyć. Taki był cel na początku sezonu, no też trudno jest tak mówić przyszłość, bo jednak motorsport to motorsport, zawsze może się no, zepsuć samochód, my możemy popełnić błąd, ja mogę popełnić błąd, więc zawsze to jest takie mocne, ryzykowne, ale na pewno jesteśmy na dobrej drodze. Być może nie wszyscy śledzą, być może, Kuba, nie wszyscy zdają sobie sprawę, ale jak popatrzą na klasyfikację Pucharu Świata, to tam nie zobaczą na przykład Sainza, Depre czy De Villiers. Ci kierowcy znani z występów no wcześniej z różnych dziedzin motorsportu, a ostatnio z Dakaru. Czemu ich tam nie ma? Na przykład no, kierowcy tak jak Sainz czy Depre to są zawodnicy, którzy ścigali się Peugeotem i te samochody po prostu nie przechodzą jakby regulaminu technicznego Pucharu Świata, tylko regulamin dakarowy, więc ci zawodnicy no, jakby technicznie nie mogliby wystartować. No, na Dakarze jest na pewno, Dakar to jest taka olimpiada i tam wszyscy po prostu się zjeżdżają, a Puchar Świata można powiedzieć jest no, bardzo ważny, bo jest to też taki największy rozwój dla zawodników i ja widzę po sobie, że jesteśmy no, z roku na rok coraz szybsi, bo też jeździmy no, dużo tych zawodów w Pucharze Świata, bo naszą dyscyplinę trudno się trenuje, bo my zawsze jedziemy w ciemno tą trasę. Nigdy nie wiemy, co jest za zakrętem, co jest za wydmą, więc najlepiej trenuje się to po prostu na zawodach, bo jak będę na treningu, to jak już raz tą trasę przejadę, to tak naprawdę dokładnie wiem, co jest za tym wzniesieniem i wtedy od razu innym tempem się jedzie, więc te starty bardzo dużo nam po prostu pomagają w rozwoju. A zatem wracając do tego ostatniego startu i do wygranej w Katarze, bardziej cię napędziło, więcej oktanów ci dało to, że wygrałeś, to, że jesteś liderem, czy to, że jak sam podkreślałeś jeszcze z Kataru, informując nas o zwycięstwie, dobrze się jechało i dobrze jechałeś. Ja na pewno jestem, no my, czy my z Tomem jesteśmy zadowoleni z naszego tempa, to jakby jest najważniejsze, bo czasem nie trzeba wygrać zawodów, żeby być najbardziej zadowolonym. Na pewno w Katarze, no, mieliśmy super dobre tempo, tak naprawdę, jadąc bardzo szybko, przy jak najmniejszym ryzyku. Wygląda na to, że od jakiegoś czasu, no bo były różne sytuacje, szczególnie, my mówię o tym czasie od wypadku, jedziesz coraz szybciej. Ja pamiętam, jak kiedyś rozmawiałem z Hołkiem o jednym z zawodników, który jechał w Dakarze i on powiedział, w przypadku tego zawodnika to już on szybciej już nie pojedzie. A wygląda na to, że ty ciągle dokładasz te ułamki sekund, sekundy, minuty. No na pewno tak trochę się dzieje, z tego się najbardziej cieszę, bo to jest to najtrudniejszy już ten element, żeby jeździć coraz szybciej, żeby cały czas się rozwijać. Na pewno no, na tle zawodników jestem najmłodszym zawodnikiem w czołówce dakarowej. Na pewno też no, od tak naprawdę teraz 3 lat ścigałem się w samochodzie, a wcześniej na motocyklu na Dakarze, no cały czas z tym zawodnikiem, który jakby robi progres i no coraz wolniej ten progres będzie się teraz działo, bo im się jedzie szybciej, tym trudniej jest ten progres robić, ale na razie jakby system treningowy, system jakby no cały samochód plus jakby taki mój cały plan roczny treningowy, no skutkuje rozwojem. Kuba, a w 3 zdaniach, bo moglibyśmy rozmawiać o tym 3 godziny, na pewno po Dakarze przeglądałeś jakieś dane telematyczne, porównywałeś to z Dakarem wcześniejszym. Co się zmieniło najbardziej? Oj, no to między Dakarem a Dakarem jest rok czasu, więc naprawdę taka zmiana jest nawet nie trzeba też porównywać samej telemetrii, po prostu sami czujemy, że po prostu tu jedziemy szybko, bo na przykład mamy na odcinku, który ma 500 km, mamy położenie jakby przepustnicy otwarcia pełnego gazu 80%, to znaczy, że praktycznie cały czas się jedzie pełnym gazem, no i wiadomo, że jeszcze trochę tych procentów można by było jechać więcej, ale to właśnie wymaga do tego jeszcze więcej doświadczenia, które jakby cały czas zbieram. Zbierasz doświadczenie, zbierasz punkty, które są ważne w przypadku rozmów o kolejnym sezonie. Czy coś konkretnego wiadomo, jeżeli chodzi o twoje związane z jakimś zespołem? Na pewno no, jakby pozostaję w Orlen Teamie, jakby, czyli reprezentuję Polskę i tutaj nasz kraj, to jest jakby, z tego się na pewno najbardziej cieszę, a samochód, którym będziemy się ścigali, no tak naprawdę w tej chwili są tylko 2 marki, czy 2 zespoły, które mają no, te najlepsze i najszybsze samochody, to jest Toyota i Mini. W tej chwili no, cały czas prowadzę rozmowy z 2 stronami, ale wydaje mi się, że Mini zagwarantuje nam jakby lepszy sprzęt, który będzie jakby gwarantował to, że będzie samochód no, bardziej niezawodny, a też bardzo szybki. I ukoronowaniem tego sezonu będzie kolejny Dakar. Tegoroczny, w zasadzie przyszłoroczny Dakar będzie się odbywał tylko w Peru. Tak, ten Dakar 2019 będzie tylko w jednym kraju. No to jest, nie było takiego Dakaru tak naprawdę. Zawsze jednak tych krajów więcej łączyliśmy. To jest plus i minus, bo Peru jest całe, no w tym roku mieliśmy prawie 7 odcinków Peru, które były ekstremalnie trudne po piasku, więc zakładam, że jeżeli dołożymy do tego jeszcze kolejne 4 czy 5 odcinków, czyli suma 11 w Peru, będzie ekstremalnie, może być trudno, bo będzie po prostu bardzo dużo piasku, bardzo dużo wydm, a na tych odcinkach jest po prostu bardzo dużo się zmienia, bo jeden samochód się zakopie i traci od razu 30 minut, żeby się odkopać i wtedy go wszyscy wyprzedzają, więc do końca może być tak, że do ostatniego odcinka nie będzie wiadomo, kto na przykład wygra rajd Dakar. No właśnie, jest wystarczająco dużo miejsca w Peru, żeby znaleźć trudne trasy. Będzie skrócony rajd do 11 dni, no a jak plus mówisz, taki będzie jeszcze, że te dojazdówki będą krótsze. Na pewno będziemy mieli mniej dojazdówek, bo jednak dojazdówki są no zawsze takie bardziej strofujące, ale miejsca w Peru na pewno jest bardzo dużo i tutaj jakby o to bym się nie bał. Na pewno jednak zawsze było trochę tak, że jednak ten ostatni odcinek na Dakarze był taki już łatwiejszy, żeby dojechać zawodnicy, a tu się trochę boję, że może się okazać, że będzie cały czas ekstremalnie trudno po wydmach i po piasku. Zbliżasz się do tego Dakaru. Niektórzy kierowcy twierdzą, że w zasadzie odliczają czas od Dakaru do Dakaru. Ty masz więcej zajęć, bo i puchar cross country, i drift, i no i przygotowanie do samego Dakaru. Tak, no jakby cały ten rok jest no bardzo zajęty, ale też się cieszę, bo im więcej siedzę w samochodzie po prostu takim sportowym, czy jest to samochód rajdowy, terenowy, czy jest to na przykład samochód driftowy, no to się wszystko łączy w to, że jestem po prostu bardziej takim wszechstronnym zawodnikiem. Jestem też bardziej odporny na stres, taki można powiedzieć za kierownicą. A na motocyklu jeszcze jeździsz? Na motocyklu już no coraz mniej, bo po prostu mało mam czasu. Jeżeli mam wolny czas, to staram się go spędzić w samochodzie, no bo to mi w tej chwili najwięcej jakby daje takiego rozwoju i gdzieś tą kolejną cegiełkę w tej układance dokładam. Proszę, to jest zapracowany człowiek. I na koniec chciałem cię zapytać, dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają, ale ja cię zapytam, bo tak sobie pomyślałem, ten rajd Kataru wygrany, kraj szejków, najbogatszy kraj świata. Jakie były nagrody? W motorsporcie tak naprawdę nagród nie ma, tak można no powiedzieć, tak, za zwycięstwo. Katar jest dość wyjątkowym miejscem z racji tego bogactwa, dlatego pytam. Puchary były bardzo ładne i fajne, ale samych nagród jakby tutaj finansowych niestety nie było. Naszym gościem był Kuba Przygoński. Kuba, trzymamy kciuki. Do zobaczenia za jakiś czas znowu u nas w studiu. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. czerwcu, jeszcze przed rozpoczęciem piłkarskich mistrzostw świata w Rosji, poznamy organizatora mundialu w roku 2026. Będzie wyjątkowy, bo pierwszy raz zagra na nim 48 drużyn. Wspólną kandydaturę zgłosiły Stany Zjednoczone, Kanada oraz Meksyk. Państwa te rywalizują z Marokiem. Amerykanie zdradzają coraz więcej szczegółów związanych z ich propozycją. Więcej na ten temat opowie Jan Pachlowski. 23 miasta zgłosiły chęć goszczenia najlepszych na świecie piłkarskich reprezentacji na kontynencie północnoamerykańskim. Łatwo wymienić te z Kanady, bo są tylko trzy, to Toronto, Edmonton i Montreal. Trzy metropolie zgłosił także Meksyk, Monterrey, Guadalajara oraz Mexico City. Reszta to aglomeracje Stanów Zjednoczonych. Może to i szkoda, że wśród nich nie ma na przykład Honolulu na Hawajach, które ma bardzo nowoczesny stadion, na którym grają na co dzień futboliści amerykańscy. Dodałoby to kolorytu. Nie ma też żadnego miasta z Alaski. W USA mundial ma być rozgrywany od wschodniego do zachodniego wybrzeża, od Miami poprzez Waszyngton, Nowy Jork czy Boston, poprzez Kansas City, Denver, Los Angeles, San Francisco po Seattle. Piłkarskich mistrzostw świata nie chcą u siebie władze Chicago. Burmistrz wiecznego miasta Rahm Emanuel stwierdził, że FIFA nie da gwarancji zarówno finansowych, jak i organizacyjnych, i przez to nie chce mieszkańców, a co za tym idzie podatników, narazić na dodatkowe wydatki, które w takim przypadku w różnych formach mogłyby ich dotyczyć. Przypominamy, w sumie Kanada, Stany Zjednoczone i Meksyk zgłosiły 23 kandydatury miast. Zdaniem organizatorów stanowi to najbardziej wszechstronną i dalekosiężną strategię hostingu, jaką kiedykolwiek stworzono w przypadku przygotowywania największych i najważniejszych sportowych imprez na świecie. To również pokazanie jedności i znakomitej współpracy krajów tej części świata. Poszczególne reprezentacje mają grać na najnowocześniejszych obiektach. Amerykańska Federacja Piłkarska podkreśla, że mundial w 2026 roku będzie wymagał najwyższej klasy infrastruktury i wspólna kandydatura USA, Kanady i Meksyku jest dostosowana do wymaganych przez FIFA najważniejszych standardów. Jeżeli amerykańska propozycja zostanie wybrana, to spośród 23 miast ostatecznie wybranych zostanie 16 metropolii, mówi Grant Vaughn, dziennikarz specjalizujący się w piłce nożnej prestiżowego amerykańskiego magazynu Sport Illustrated. Uważam, że Stany Zjednoczone są faworytem, aby wygrać rywalizację z Maroko, organizację mundialu w 2026 roku. Wydaje się, że impreza ta to jeszcze daleka perspektywa. Trzeba pamiętać jednak, że wszystko jest dość skomplikowanym procesem. FIFA zdecyduje o tym, kto będzie organizatorem w przyszłym miesiącu na kongresie w Mexico City. W przeszłości przygotowaliśmy dwa takie duże turnieje, World Cup męski w 1994 roku i 5 lat później World Cup kobiecy. Takie wydarzenia zmieniają historię kraju i sprawiają, że piłka nożna jest u nas coraz bardziej popularna. Federacja Piłkarska Stanów Zjednoczonych podkreśla, że na mundial w 2026 roku jest w stanie sprzedać 5 800 000 biletów. Przychody tylko z tego powodu mają wynieść 2 miliardy dolarów, a w takim przypadku na stadionach zasiądzie około 200 grup etnicznych. Pozdrawiam słuchaczy trzeciej strony medalu z Miami. Jan Pachlowski. Zanim przeniesiemy się na boiska w Białymstoku i w Poznaniu, już na początku drugiej godziny, to teraz jeszcze o ostatniej kolejce Serie A, bo te mecze o stawkę dopiero się zaczęły. Lazio zagra z Interem, to wieczorem, ale wczoraj w Turynie Juventus i jego fani świętowali zdobycie tytułu, no i pożegnali swojego legendarnego kapitana, bramkarza Gigi Buffona. Rozpoczęte o 18:00 mecze rozstrzygną, która drużyna jako trzecia obok Benevento i Werony spadnie do Serie B. Degradacja grozi aż 5 klubom, ale w najtrudniejszej sytuacji jest Crotone, które może uniknąć spadku, jeśli wywiezie punkty z Neapolu, a rywale się potkną. Natomiast stawką wieczornego pojedynku w Rzymie między Lazio a Interem jest gra w Lidze Mistrzów. Inter, by osiągnąć cel, musi mecz wygrać. Będzie to też pojedynek o tytuł Króla Strzelców. W tej chwili prowadzi snajper Lazio Ciro Immobile 29 trafień. Zaledwie o jedno ustępuje mu Icardi z Interu. Ale z punktu widzenia historii włoskiego futbolu to nieistotne przyczynki. Jeden z jej pięknych, ważnych rozdziałów zamknął się wczoraj w Turynie. Doszło do niebywałego wylewu wzruszeń i emocji. 65. minuta meczu Juventus-Verona. Stadionowy speaker ogłasza... Gigi Buffon po 6111 dniach wiernej służby opuszcza bramkę Juventusu. Na zawsze. Żegna się z kolegami, a najdłużej z Barcami. 12 lat temu byli mistrzami świata. Fani na wypełnionym do ostatniego miejsca stadionie Juventusu wstali z miejsc. Płaczą i śpiewają, jest tylko jeden numer jeden. Łzy się leją na murawie i na trybunach. Chłopiec trzyma transparent Gigi, będę cię zawsze kochał. Grupa fanów wywiesiła transparent Gigi, santo subito.